إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنادي لا تستره يا سورة النجم. نجم اللقطة تلسمية katika aya nambari 8 Allah subhanahu wa ta'ala anasema thumma dana fatadalla, kama zilivyoanza aya za nyuma, allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bin ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Tulisimamia hapa. Hii inaelezea shani ya Jibril malaika alayhi salam alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mara ya kwanza kwa kuweza kumletea wahi, na kama tulivyoona kwamba alielezwa hapa ni Jibril, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril kama aya za mbele zilizokuja. Kwa hiyo kisa kinasimulia kaifia, vipi Jibril alaihi salam alipokuwa na ukuruba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati ule ambapo alipokuwa akimkabidhi, yani akimpa wahi. Kulikuwa kuna condition ambayo inaleta manufaa makubwa, kwamba wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye amempa malaika wake Jibril amletee Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kitu cha thamani. Na kama tuvona tafsiri, mfano tafsiri ya Saadi, Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah akatoa ufafanuzi mzuri ukuruba huu ambao una maana gani, ikawa mpaka Jibril amkurubie Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha ampe yale maelezo, yani Qur'an aliyopewa kutoka kwa Allah. Kwa hiyo tunaanzia hapa kwamba Jibril thumma dana, kisha akakaribia. Akakaribia wapi? Akamkaribia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma dana, kisha Jibril dana bimaana akakaribia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fatadalla, na akateremka kama ambavyo tafsiri zote zimeeleza ukaribio huo, na kwa maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani Jibril alaihi salam, alikuwa katika ukuruwa mkubwa kama aya mbele ilipokuja. Thumma kisha dana, yani Jibril akakaribia wapi, akamkurubia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fatadalla, akateremka, bimaana min al-ufuq al-a'la, kama aya nyuma ni kwamba dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuq al-a'la fatadalla, akashuka Jibril kutoka katika horizon ya juu, yani katika ile wingu wa juu kabisa, na akashuka akaja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika tafsiri ambayo nzuri zaidi nimeiona ni tafsiri ya Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi rahimahullah, akasema kwamba tamko hili thumma dana, yani Jibril akakurubia kwa nani, minan nabii sallallahu alayhi wasallam, akamkurubia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa lengo liisali alwahyi ilayhi, kwa lengo la kumfikishia wahyi. Kwa hiyo ilikuwa hakuna kinachozuia kwamba Jibril alayhi salam awe huko huko katika al-ufuq al-a'la, kisha akamshushia wahyi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna kinachozuia, lakini ni kwamba thumma dana, kisha akakurubia, yani akamkurubia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fatadalla, yani Jibril akateremka, min al-ufuq al-a'la, kama al-mufassiri Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi. Kwa hiyo kisa hiki ni kisa ambacho kitatupa faida ndani yake kubwa kuhusu namna gani wahi ulipokuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mfumo wa hali ya juu kabisa, yani ile hali ya kitu kilichokuwa hakina shaka ndani yake, na ile hali ambayo huwezi kutia wasiwasi labda imeingiwa mkono wa mtu, sababu ule ukuruba ukawa katika hali kama hiyo. Naam. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nambari 9, fakana qaba qawsayn au adna, ukuruba huo ambao tumeuona katika aya nambari 8, thumma dana fatadalla, kisha Jibril akakurubia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akashuka min al-ufuq al-a'la. Sasa ule ukuruba ule baina Muhammad sallallahu alayhi wasallam na baina Jibril alayhi salam ndio unaelezewa hapa. Fakana, ukawa ukuruba huo namna gani walivyokuwa katika ile hali ya kwamba wako close baina ya Rasulullah na baina malaika Jibril. Fakana, ikawa ukuruba huo qaba qawsaini au adna, qaba qawsaini au adna. Mumana qaba qawsaini, wamefasiri ahlu ilmi katika maana tafsiri mutaaddida, lakini zote zinakuja katika kuelezea jinsi ya ule ukuruba ulivyokuwa karibu zaidi malaika. Na tafsiri ambayo ya neno kwa Kiswahili qaba qawsaini, kwa sababu huwezi kuifasiri isipokuwa yachukuliwa ile mafuhumu na muradi wa aya. Muradi wake ni kwamba ukuruba huu ulikuwa katika hali ya juu kabisa. Tukianza na tafsiri ya Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi rahimahullah, anasema ya kwamba fakana, yani ikawa fi kurbihi minhu man Jibril, katika ule ukuruba wake na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani amemkurubia, amekuwa very close, kiasi ambacho ikawa qaba qawsaini. Qaba qawsaini, tukianza na qawsaini, qawsaini hii ni musanna, lakini moja inakuwa qawsi. Mumana qaws, qaws ni upinde wa mshale. Unapokuwa na silaha ya mshale kuna upinde ule. Sasa upinde ule unaitwa qaws. Kwa hivyo unapovuta sasa hapa panafanyika vitu viwili, kama katika tafsiri ya Ibn Kathir anasema ya kwamba muradi anasema ai فاقترب جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم لما هبط عليه الى الارض Yaani maana yake ni kwamba Jibril akamkurubia, faqtarba Jibril ila Muhammad sallallahu alayhi wasallam lamma habata ilayhi ila al-ard. Kwa hivyo alipoteremka katika ardhi ikawa amemkurubia. Kwa hivyo hapa ule ukuruba ukaambiwa ya kwamba qaba qausaini, yani kwa Kiswahili cha kimwambao ni kama vile baina ya pinde mbili, baina ya zile qaus mbili. Yani qaus ni kitu ambacho kimekaa katika form ya curve, pinde. Kwa hivyo hapa ikaja tafsiri ambazo Ibn Kathiri amezitoa, anasema moja katika hizo ni kwamba hatta kana bainahu wa baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaba qausaini ay biqadrihi ma idha mada, yani kwa kadri ambavyo ilikuwa kiasi ambacho, yani kama mfano ukinyosha mkono hivi basi naam tayari Muhammad anamgusa Jibril na Jibril anamgusa Muhammad, au ni kwamba upinde huu unarusha mshale sasa, unavuta hivi sasa, ukivuta angalia distance baina ya ile insha, yani ile kavu ya mwanzo na hii kavu ya pili ya huku. Kwa hivyo hizi kama ni kausaidi, ni pinde mbili. Sasa distance hii ndio distance ambayo ikawa Jibril na Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akaandika vile vile Ibn Kathir rahimahullahu katika tafsiri yake, wakadikila na pamesema kwamba inna almurada bithalika ni muradi wa qaba qausaini ni bu'du ma baina watari alqausi ila kabadiha, ni ile distance, ule umbali baina ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Jibril ni kama mfano vile pinde mbili ya kusudiwa, kuna watari alqausi. Huma na watari, watari ni nyuzi, nyuzi ambazo labda kwa wale watu mambo ya tarabu tarabu, kuna baadhi ya vyombo vinapigwa hivi, lakini kuna nyuzi. Sasa hizi zinaitwa watari, zile nyuzi. Sasa unapokuwa na mshale kunakuwa na ukamba ule ambao tunasema ni watari. Kwa hiyo Ibn Kathir anasema ule umbali wake ni baina ya huu unapovuta ile tap mpaka katikati yake, kwa vikaa zile kausaini, pinde mbili ambazo ziko katika hali ya ukuruba. Fakana kaba kausaini, basi ikawa ukuruba wao baina bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Jibril ni baina ya kama vile pinde mbili ambazo kama zilivyofasiriwa na ahlul ilm, au adna au karibu zaidi, yani Allah anasema au adna au ukuruba wao ulikuwa ni karibu zaidi kuliko vile ambavyo pinde mbili zilizokuwa zinaelezwa. Kwa hivyo neno adna limekuja kuleta msisitizo kwamba huu ukuruba ulikuwa ni ukuruba wa hali ya juu kabisa, yani very close, wako karibu sana kabisa kabisa, na wala usitie shaka katika ukuruba huo. Na ndio maana Ibn Kathir katika tafsiri yake akasema kwamba neno hili au adna linapotumika, anasema anna hadhihi sigha, sigha hii tustamalu fi lughati liithbati almukhbiru anhu wa nafi ma zada alayhi, yani au adna, yani sentence au adna au karibu zaidi linatumika mara nyingi katika kuthibitisha lile jambo ambalo linatolewa habari, na wala kusio kuna ziada yoyote. Ni lugha ya Kiarabu ambayo ndani yake ina balagha kubwa kabisa, inaweza ikatumika maneno ya kukufahamisha kuna ukali fulani, kuna uchungu fulani, kuna utamu fulani, na kuna ukaribu fulani, alafu baadaye likaja neno likathibitisha kwamba hakuna shaka juu ya jambo hilo ambalo linaelezwa. Kwa hivyo katika lugha inapotumika maneno kama haya, mfano Ibn Kathiri akaeleza katika baadhi ya sura katika kisa cha Bani Israil na Nabii Musa alayhisalam, Allah anasema thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa, kisha nyinyi mawe ni kwamba nyoyo zenu zikawa ngumu kama vile mawe. lakini mwisho kama alizio au ashaddu qaswa. Sasa hii neno au ashaddu qaswa, nani hii imekuja ni kuthibitisha zile habari za ugumu wa moyo zao zilikuwa kama mawe, ni kwamba la shakka fi, hakuna shaka na yote, na kwamba ni kweli walikuwa nyoyo zao zilikuwa ngumu kweli kweli. Kwa hivyo neno au adna, yani ule ukuruba baina kama vile pinde mbili, au adna yani kwa maana au karibu zaidi ya hapo, ambapo mfano huu uliotolewa kwa mwanzo. Thumma dana fatadalla, kisha dana Jibril akakaribia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fatadalla, na akateremka kutoka al-ufuq al-ala. Fakana, ikawole ukuruba baina yao, ukuruba baina Jibril na al-Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaba qausaini, kama vile pinde na pinde, yani upinde na upinde, au adna, au ni zaidi hapo, yani karibu zaidi ya vile ambavyo baina ya upinde na upinde. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea zaidi kisa hichi kwamba kuanzia hapo sasa tayari ule ukuruba ushakuwepo kiasi hicho baina Jibril malaika na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa apokea sasa wahi kutoka kwa Jibril. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba fa auha ila abdihi ma auha, basi akamfunulia, fa auha, akamfunulia ila abdihi, mja wake, ma auha, aliyoyafunua. Fa auha ila abdihi, basi akamfunulia mja wake, abdihi, mja wake, ma auha, aliyoyafunua. Hapa kuna tafsiri mbili ambazo wanasema ahlul ilmi, yani zote ni sawa sawa. Tafsiri ya kwanza ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake ni kwamba maanahu, maana yake ni kwamba fa auha Jibrilu ila Abdillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma auha. Hii tafsiri ya kwanza, yani Jibril akamfunulia ila Abdillah. Abdillah maana ni kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abdullah, ni ya Allah. Kwa hivyo Jibril malaika akamfunulia mja wa Allah, man huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo ma auha, aliyomfunulia katika mambo ambayo Jibril yeye amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala amletee. Kwa nani amletee? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni tafsiri ya kwanza, yani na Jibril akamfunulia abdiya mja wake, bi maana ni kwamba mja wa Allah, mja wa Allah, man Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama tafsiri ya pili anameandika Ibn Kathir, au fa auha Allahu ila abdihi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ma auha bi wasitati Jibril, yani Allah akamfunulia mja wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi wasitati, kwa kupitia Jibril. Kwa tafsiri hizi mbili Ibn Kathir anasema wa kila almaanaini sahihun, maana zote mbili ni sawa. Kunaweza ukafasiri kwamba Jibril akamfunulia mja wake aliyomfunulia, bi maana mja wake ni ija wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ya kwanza. Unaweza kufasiri ni kwamba Allah akamfunulia mja wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia malaika wake Jibril yale ambayo aliyomfunulia. Zote tafsiri mbili zinakubalika kama alifasiri na zuri, kama alivyoandika tafsiri yake Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi rahimahullah. Fa auha, akasema kwamba Allahu biwasitati Jibril alayhi salam. Kwa maana Jibril yani Allah akamfunulia mtume wake, lakini kwa kutumia nani? Biwasitati Jibril ma auha, yale ambayo aliyofunulia, bi maana ay ladhi auhahu ilayhi min ash-shar adhim wan naba'u al-mustaqim. Naam. Thumma dana fatadalla, kisha akakaribia Jibril, akawa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fatadalla, na akateremka. Fakana, ikawa ukuruba wao qaba qausaini, ni kama vile baina ya upinde na upinde, au adna au karibu zaidi. Fa auha ila abdihi, basi akamfunulia mja wake, ma auha, aliyomfunulia katika zile sheria na mambo mengine mbalimbali ambayo yanaambatana na masala ya wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kisa kinaendelea katika aya nambari 11. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a, ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Al-fu'ad yakusudiwa hasa ni moyo, al-fu'ad na zikiwa nyingi inaitwa al-afida. Kwa hiyo moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma kadhaba, haukukadhibisha, bi maana haukusema uongo. Ma kadhaba al-fu'ad, yani moyo haukukadhibisha, haukupinga, haukusema uongo. Mara uliyoyaona, mara yale uliyoyaona moyo, basi naam, ulithibitisha na kuhakikisha kwamba naam, hapa ni kweli. Ma kadhaba al-fu'ad, moyo haukusema uongo, haukukadhibisha, mara yale uliyoyaona, yani moyo umeona mambo mengi kabisa katika safari ile Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda katika safari ya Miraj. Kwa maana hii basi, miongoni mwa hayo alimuona Jibril katika umbile lake lile la kawaida, yani ile umbile la khalisia, kwamba huyu ni malaika mwenye sifa za kimalaika mwenye bawa. Kwa hiyo moyo uliona vile, ukawa umethibitisha kwamba umeona na umeona na umeona, ikawa hakuna shaka katika hilo. Ma kadhaba al-fu'adu, basi moyo haukusema urongo. Ma ra'a, yale uliyoyaona, haikusema uongo hata kidogo. Kwa maana kwamba moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikuja katika hali ambayo umeweza kuyaona mambo mengi na umeyathibitisha. Ama tafsiri nzuri ambayo inaonekana katika Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi, yeye amefasiri kwamba hapa kuna tafsiri za aina tatu. Mbili, okay, moja ni tafsiri ambayo haikubaliki, yani haina dalili za kutosha. Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi rahimahullah ameandika katika tafsiri yake, ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a, ay ni kwamba اتفق فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيته على الوحي الذي اوحاه الله اليه. يعني moyo wa mtume صلى الله عليه وسلم, tafsiri ya kwanza, moyo wa mtume فؤاد الرسول هو ulikwenda sambamba, uliafikiana na ruya, yani uoni ambao wa mtume صلى الله عليه وسلم aliona kwa macho yake katika yale ambayo Allah alimfunulia wahi kwake. Hii ni tafsiri ya kwanza ambayo amepita Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi, bi maana ya kwamba ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweza kwamba kuthibitisha wahi alioletewa na Allah kwa moyo wake, na ndio leona, na akawa amethibitisha kwa uoni, kwa macho, ruhu yetu, na vile vile kusikia kwake. Abdulrahman Nasir Saadi rahimahullah, kwa mujibu wa tafsiri hii ya kwanza, anasema hivi, wa hadha dalilun ala kamalil wahyi, na hii ni dalili inaonyesha ukamilifu wa wahyi, alladhi awhahu Allahu ilayhi, ambaye Allah alimfunulia Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa annahu talqa'u minhu talqiyan la shakka fihi wala shubha wala rayb, na kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliupokea wahi huu katika hali ambayo ni mapokezi yaliokuwa hayana shaka ndani yake, wala hayana ile hali ya wasiwasi hata kidogo. Kwa vipi? Kwa sababu moyo umeshuhudia na haukuweza kukataa moyo kwa lile ambalo ulikuwa umeliona. Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a, akasema Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi ya kwamba falam yakdhibu fu'aduhu ma ra'a basaruhu, moyo wake Rasulullah haukuweza kupinga yale ambayo yameonwa na macho yake. Kwa hiyo umeona kitu, kwa hiyo moyo washuhudia kwamba mimi nimeona kitu. Kwa hiyo hii yathibitisha kwamba ule wahi alioletewa ni kitu kilikuwa ni complete, ambacho ndani yake hakina shaka na hakina raibu aina yoyote. Kwa nini? Kwa sababu mwenyewe Rasulullah ameshuhudia, sio kwa maana labda alikuwa katika ndoto. Na kwa hali hii yathibitisha kama alivyosema shekhe ni kwamba wahi ambao aliletewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo lilikuwa ni la halina shaka ndani yake. Hii ni tafsiri ya kwanza. Ama tafsiri ya pili alielezea Sheikh Abdulrahman Nasir Sadi rahimahullah, anasema wa yuhtamalu anna almurada bidhalika ma raa sallallahu alaihi wasallam laylat usra bi usri yadihi. Ni muradi wake ni kwamba yale aliyoyaona Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile ambayo alipopelekwa katika safari ya nini, safari ya Isra. Bimaana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari ile aliona mambo mengi. Kwa hiyo mambo haya aliyathibitisha katika moyo wake, kwa moyo ukawa yale unayoyaona haiwezi kuyakataa. Kwa tafsiri ya pili anasema Sheikh Abdulrahman Nasir Sadi ni kwamba ni ile safari ya Mtume alipokwenda katika Miraj aliyaona mambo mengi kabisa kabisa, min ayati llahi alazima, katika aya kubwa kubwa za tukufu za Allah. Wa annahu tayakkanahu haqqan biqalbihi wa ru'yatihi, na kwamba Rasulullah aliyakinisha kwa moyo wake na kwa kuona kwake. Sasa ukisoma katika kisa cha Miraj, kisa kirefu, alipita katika watu wana matungu makubwa, akamuuliza Jibril nani hawa, akamwambia hawa la riba. Alimuuni kwamba aliona bi qalbi hii, kwa moyo wake ulithibitisha na aliona kwa macho yake. Kwa ndo maana Allah akasema ma kadhaba alfuadu ma raa, moyo ambao uliona mambo yote hayo haukusema uongo, haukukadhibisha. Akasema Sheikh Abdulrahman Nasir Sadi tafsiri nyingine anasema kwamba hadha huwa sahihu fi ta'wil al-ayat al-karima, na hii tafsiri hii ya pili ndio nzuri zaidi na iliyokuwa sahihi zaidi. Kwa mapito ya Sheikh Abdulrahman Nasir Sadi yapi ni kwamba ma kadhaba al-fuadu ma ra'a, bimaana katika safari ya kwenda mbinguni aliona bwana Mtume mambo mengi kabisa kabisa mengi ya utukufu wa Allah. Kwa tafsiri hii anasema hii ndio nzuri zaidi, kwamba moyo wake ulithibitisha na akaona. Tafsiri hii anasema hadha sahihu, ta'wil ni ta'wil iliyokuwa sahihi. Hii ni tafsiri ya pili. Ama tafsiri ya tatu ameandika Sheikh Abdulrahman Nasir Sadi, anasema wa kila na pamesemwa ma kadhaba alfuadu ma raa mumana, maana yake ni kwamba wa kila na pamesemwa inna almurala bidhalika li ru'yati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam li rabbihi laylat al-isra, ni kwamba kule Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari yake Isra alimuona Mola wake. Ma kadhaba al-fuadu ma ra'a wa qila, na pamesema kwa matafsiri ya hapa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona Mola wake katika safari ya Isra. Na hii ni tafsiri ambayo anasema Sheikh Abdulrahman Nasir Sadi ya kwamba wa hadha ikhtiyaru kathiru min al-ulama rahimahumullah, maulama wengi wakawa wamepita mapito haya. Fa athbatu bihadha ru'ya, wakathibitisha kuona huku kwa Rasulullah kwa Mola wake kwamba amemuona Mola wake fi dunya, duniani kabla ya kwenda akhira tayari kawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amemuona Mola wake fi dunya, hapa duniani. Lakini anasema walakin as-sahihu al-qawlu al-awwal, ama sahihi ya mwanzo anasema ni ile kauli ile ya mwanzo, kwa maana kwamba makadhaba al-fuadu maraa, ni pale Jibril alipokuja akamletea wahi, akaupokea wahi, ikawa moyo wake umethibitisha ule wahi wenyewe. Kwa Abdulrahman Nasir Sadi amepita kwa tafsiri hii ya kwanza, ndio tafsiri iliyokuwa sahihi. Na hii tafsiri ya pili ya tatu ni tafsiri ambayo kwa kweli ifihi nadhar, ni jambo ambalo limekuwa katika hali ambayo hakuna uthibitisho wa kutosha katika suala zima la kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Mola wake alipokuwa amekwenda safari ya Isra. Pila pasele, kuna baadhi ya watu wana itikadi hiyo, wana msimamo kwamba Allah, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimuona Allah alipokwenda katika safari ya Miraj. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni jambo ambalo linahusiana na masuala ya akida. Kwa ni vizuri zaidi tukaliweka sawa, ili mtu asije akaondoka na utata. Sasa alimuona Mola wake au vipi? Maka tunaambiwa ni kwamba suala la Muhammad SAW kumuona Mola wake katika safari hiyo, hilo halikuthibiti. Ingawaje kuna baadhi ya dalili zilizokuja, lakini dalili hizo zikawa ni dalili ambazo zipo kama dalili, lakini kuna dalili zenye nguvu zaidi zenye kukataa kabisa swala hilo. Kwa hiyo tutaangalia zile dalili ambazo zilizokuja kukataa, ili tusikuwa kuna mashaka kwamba alimuona Mola wake katika safari ya Miraj au hakumuona. Dalili hizi za kukataa swala hilo amezielezea Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, katika baadhi ya hadithi nyingi, lakini tutachagua kama hadithi tatu ambazo zaondoa dhana nzima ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemuona Mola wake kwa kumuona sa'ahu bi'ainihi, na ni kauli za watu ambao wanaheshimika, lakini fihi nadhar, wallahu aalam. Naam, miongoni mwa dalili zilizokuja kwamba Mtume SAW hakumuona Mola wake katika safari ya Isra ni kama ifuatavyo. Hadithi ya kwanza ambayo iko katika Sahih Muslim, hadithi ya Abi Dharr, anasema mithali ya kwamba sa'altu, nilimuuliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak. Anasema mithali, nilimuuliza mwenyewe kwa nafsi yangu, je, ya Rasulullah, umemuona Mola wako katika safari hiyo kwenda mbinguni juu? Hal ra'aita rabbak? Akasema bwana Mtume SAW, faqal nurun anna arahu wa fi riwayatin ra'aitu nuran. Nuru, nitamuonaje? Nimeona nuru. Maana sasa bwana Mtume kwa kinywa chake asema kwamba ra'aitu nuran, nurun anna arahu, yani vipi nitamuona Allah? Nimeona nuru. Kwa hii ni hoja inokataa kwamba Mtume SAW hakumuona Mola wake katika safari hiyo sima. Na katika dalili nyingine aliyotoa Al-Hafiz Ibn Kathir katika tafsiri yake ni hadithi ya Ismail ambayo kala nasema hadithi hii tuikuta katika Bukhari na vile vile katika Muslim. Anasema hivi, ata masruqun Aisha, masruq alimwambia bibi Aisha, faqal akasema, ya ummul mu'minin, hal ra'a Muhammad sallallahu alayhi wasallam rabbahu azza wa jall? Ewe mama wa Islam, je, Muhammad sallallahu alayhi wasallam amemuona Mola wake mtukufu? Qalat, akasema bibi Aisha, subhanallah, subhanallah, laqad qafa sha'ri, yani manyoya yangu haya hizi zile zimesimama. Yani kitu ambacho ni cha mshtuko kabisa, mtu kumwambia jambo kashtuka, yani mpaka yani manyoya tasema nini, vimesimama. Akamwambia ya kwamba imesimama lamma kunta, yani pale ambapo uliposema maneno haya. Aina anta min thalathin man haddathakahunna faqad kadhaba. Nakwambia hivi, kuna mambo matatu yoyote ambaye atakayokusimulia amezungumza urongo. Bibi Aisha radhiallahu anha anamwambia Masruku, kuna mambo matatu ukimkuta mtu anaanza kumleta tararira zake anakusimulia mambo hayo, faqad kadhaba, huyo ni mrongo. Bibi Aisha akamwambia, man haddathaka anna Muhammadan, yeyote atakayekusimulia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam raa rabbahu faqad kadhaba, huyo ni muongo. Sikia mtu asema bwana, kuna dalili manake inaonekana. Bibi Aisha anasema ukimsikia mtu hivyo basi faqad kadhaba, ila kwanza. La pili ثم رأي نسمة ثم قرأت kisha Bibi Aisha akasoma katika aya nambari 103 ya surat Al-An'am, la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar. Kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yani macho hayamfikii, yani kwa maana haiwezekani kuona, lakini yeye anafikia macho na wale wenye macho anawaona. Kwa aya hii ikawa Bibi Aisha amestadili kwamba haiyumkiniki kwa mtu kumuona Allah subhanahu wa ta'ala bimana katika dunia hii, na kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumuona mola wake ila kwanza. Na vile vile aya pili akamwambia, akaelezea dalili ya pili, wama kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan au min wara'i hijab, na hakuna mtu yoyote ambaye anazungumza na Allah yani kinaga ubaga yani isipokuwa aletewe wahi au atazungumza na Allah min wara'i hijab, yani nyuma ya pazia. Na pili akamwambia hivi, waman akhbaraka annahu ya'lamu ma fi ghaddi faqad kadhaba. Thumma qara'at inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lam ma fi al-arham. Yeyote ambaye atakayekusimulia kwamba anajua fi ghaddi, yani suala la kesho kesho, basi huyo amesema urongo. Akaisoma aya hii kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah indahu ilmu saa, kuna mambo matano katika mambo ambayo hakuna mwenye kuyajua isipokuwa yeye Allah peke yake. Kwa miongoni mwalo ni kwamba mtu pale atakaposema kwamba mimi ninafahamu kesho kuna nini, wama tadri nafsun madha taksibu, nafsi haijui kesho itachuma nini, itachuma nini. Kwa aya hii inakuja kuwaponda na kuwasaga saga wale wote wanaodai kwamba kutatokea hichi, kutatokea hichi, kutatokea hichi, maana kitatokea hichi, ni watu ambao kwa sema kweli ni warongo. Na jambo la tatu, Bibi Aisha radhiallahu anha akamwambia Masruk, waman akhbaraka anna Muhammadan qad katama faqad kadhaba. Thumma qara'at ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Akikutokea mtu akakwambia kwamba Muhammad ameficha, amefanya khiana, mwambie wewe mungu. Akamsomea aya hii kwamba ewe mtume, fikisha yale uliyoteremshiwa kutoka kwa mola wako. Na hapa ndipo ambapo mashia wanajaribu kuogolea hapa na wakaleta talbisi zao, na watu kwa sababu hawana maalumati ya kimsingi wanaingia moja kwa moja mchomo kwamba aya hii imekuja kumuelezea Muhammad sallallahu alaihi wasallam afikishe yale aloletewa kwa mula wake, ni yapi, aeleze tu kwamba Ali radhiallahu anhu yeye ndo alokuwa anastahili kufuata utume. Kwa hiyo naona hapa anavyokambua aeleze. Sasa mtu kama nini mara siku mbili na yeye bana, vipi wewe, kumbe huna misingi, ukukaa katika madarisi ukafata ushia. Kwa hiyo mtu yoyote mambo haya matatu, Aisha anamwambia Masruk, ukimsikia na kuelezea, basi ujue kwamba amezungumza uongo. Walakinahu ra'a Jibril fi suratihi marratayn, lakini kumbe kilichothibitishwa na moyo ni kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril katika sura yake ya kimalaika mara hizi mbili, kama aya ambayo mbele tulikuja kueleza. Na katika riwaya nyingine, an Masruk qala, anasema kuntu inda Aisha faqalat faqultu, likuwa mbele bibi Aisha nikasema, alaysa Allahu yaqul wa laqad ra'ahu bil ufuq al mubin wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Faqalat bibi Aisha kasema, ana awwal hadhihi al umma sa'altu Rasulullah sallallahu anha faqal. Anasema kwamba Masruk likuwa bibi Aisha mbele yake nikamsomea aya hii. Bibi Aisha akamwambia Masruk, mimi ndo mtu wa mwanzo, ana awali fi hadhihi umma, katika umma huu nilomuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, je, vipi katika kuona kwako, ni kwamba umeona nini? Kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna ma zaka Jibril, ni kwamba ni Jibril walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, na kwamba yeye Muhammad alimuona kwa mara nyingine, ni kwamba huyo ni Jibril. Anasema ya kwamba katika hadithi hii yaonesha kwamba mara mbili hizo ni zile mara ambazo ya kwanza alimuona pale alipokuja katika bil ufuqil ala, kama aya tuliyopita sasa hivi, na ya pili katika alipokwenda katika miraj inda sidratil muntaha, pale ambapo panapo mkunazi unapomalizika mambo yote. Wa anna billahi bin shaqiq qal qultu li abi dharr, limuuliza limwambia abi dharr, law ra'aytu, law ningelimuona rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sa'altuhu, ningelimuuliza. Abi dharr akamwambia huyo abi dharr bin shaqiq, wama kunta tas'alu, yani unataka kumuuliza nini sababu utamuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema huyo bwana kwamba kuntu as'aluhu hal ra'a rabbahu azza wa jal, nilikuwa ninataka nikimuona mtume sala nimuulize kwamba je, rasulullah umemuona mola wako mtukufu. Abi Dharr akamwambia huyo bwana Abdullah bin Shaqiq ya kwamba inni qad sa'altuhu, hakika mimi Abi Dharr nishamuuliza mbona mtume sala salam. Faqal akasema qad ra'aytuhu nuran anna arahu, mimi nimeiona nuru, nitamuonaje Allah? Kwa hadithi zilizokuja zenye kukataa kwamba mtume sala salam amemuona Allah katika safari yake ya miraji mingi. Tunamaliza hii ya mwisho hadithi hii tuliyosoma sasa hivi, ni hadithi ambayo akhrajahu Imamu Muslim, na imekuja katika lafzi tofauti. Anasema Abi Dharr sa'altu rasul sallam, yeye mwenyewe Abi Dharr anasema nilimuuliza bwana mtume sallam, hal ra'aita rabbaka, faqal akasema nurun anna arahu, kama zilivyokuja katika riwaya zile mbalimbali. Naam, nafikiri hapa tukubaliane kwamba ma kadhaba alfuadu ma ra'a, ni kwamba moyo haukuwa umesema uongo kwa yale uliyoyaona. Bimaana ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliona mambo ambayo makubwa katika safari ya Isra, katika tafsiri, au aliona ile ule wahi wenyewe katika hali ya uhakika wake. Ama suala la kwamba Allah, yani bwana mtume sallam amemuona Allah katika safari ile ya kufuta miraj, jambo hili halikithibiti, ingawaje kuna baadhi ya watu wanaamini hivyo kwamba alimuona Allah subhanahu wa ta'ala katika safari hiyo. Na hapa kuna faida moja, faida hii itakupa kuwasuka zaidi masufi. Ikiwa Rasulullah katika safari zake za kwenda safari miraji hakumuona Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyoona katika hadithi, lakini masufi wadai wao wanamuona Allah, cha ajabu kubwa hichi. Katika kitabu ambacho tunakitumia sana hapa, thalathu rasail katika tasawuf, katika kitabu kinaitwa As-Sufia fi Mizani al-Kitabi wa Sunna cha Sheikh Muhammad bin Jamal Zainu, ameandika kiliza visa vya masufi katika suala hili. Anasema As-Sufia, masufi tazamu ru'yat Allah fi dunya, wadai wanamuona Allah hapa duniani, mtume wao hakumuona. Lakini wao masufi wadai kwamba wanamuona aya, wanamuona hapa hapa duniani. Mwandishi wa kitabu yeye aka challenge hapa hapa, akasema jamani, wal Qur'an, Qur'ani mbona yukadhibu, yani kwa maana yukadhibu, inawapinga hawa, hina qala ala lisani Musa alayhi salam rabbi arini andhur ilayka qala lan tarani suratul A'raf, aya nambari 143. Musa kisa maarufu alipomwambia mola wake kwamba niwezeshe kukuona, Allah akamwambia kwamba lan tarani, lan tarani fi dunya, huwezi kuniona. Lakini masufi wao wanamuona Allah. Sasa sikiliza kisa hichi ajizi masufi. Sasa watu wakiambiwa masufi huona kama wanatukana pale, bwana wa masufi, wewe masufi. Lakini ni katika pote lilopotea, na tunatahadharisha watu waachane na mambo ya masufi, waachane na usuhuba wa watu masufi, watakutia katika usufi na utakuwa katika mapotea. Wakadizakara al-Ghazali ametaja kisa fulani katika Imam Ghazali fi kitabihi Ihya Ulumuddin, kitabu mashuhuri kinaitwa Ihya Ulumuddin. Hiki kitabu ambacho maulama wamesema hakifai kusoma. Mtu kama anacho kitabu hiki asije akakisoma, kwa sababu ndani yake mna mambo ambayo akiyasoma anaweza akaenda mchomo, akaingia katika akida kama hizi chafu, kwamba watu ati wanamuona Allah duniani. Imam Ghazali ameandika katika mlango babu hikayatul muhibbin wa mukashafatihim, mlango unazungumzia hikaya yani masimulizi. Al-muhibbin man hum, ni masufi ambao wao tumeona jana kwamba wana kitu kinaitwa ishq, wana maashiq Allah subhanahu wa ta'ala, yani ishq ni ashadd hubb, yani kitu kilichokuwa kimekwenda mbali zaidi ya mapenzi. Kisa hiki akakiandika Imam Ghazali katika kitabu chake hadhihi al-qissa, sikiliza vizuri. قال امسما ابو ترابي يوما كموجا ketika masufia anaitwa bwana Abu Turabi alisema law ra'aitu Aba Yazid, law ningelimuona Aba Yazid. Huu Aba Yazid ametajwa ni katika watu ambao ni wanao mashuhuri sana katika masufi. Aba Yazidi ametajwa katika mtakatifu, tutamuona huko mbele baadaye. Anasema lau ningelimuona Abu Yazidi, yani Abu Turab anasema lau ningelimuona Abu Yazidi, faqala lahu sadiquhu, rafiki yake Abu Turab akamwambia hivi, inni anhu mashghulun, mimi wala sina habari naye Aba Yazidi. Wewe unataka umuone mimi ana mashughulun, kwa maana wala sina, yani wanasema waswahili kwamba yeye ni, yani kwa maana ni mtu ambaye hayuko kabisa katika akili zangu. Qad ra'aytu Allah ta'ala, mimi bwana nimemuona Allah. Qad ra'aytu Allah ta'ala, mimi namuona Allah hivi. Basi fa abnani an Abi Yazid, ina haja gani mimi kumuona Aba Yazid? Masufi hapo kisa hiki. Kala Abu Turab akamwambia rafiki yake, wailaka takhtarra billahi azza wa jalla, kwa nini unaghurika, yani kwa maana unatudodesha hivi kwamba mimi namuona Allah, yani kama tushtuke yani kitu ambacho unaona kwamba nikumuona Allah ni jambo kubwa. Law ra'aita Aba Yazid al-Bastami maratan wahidatan kana anfa'u laka min an tara Allah 70 marra, law kama utamuona Aba Yazid mara hii moja, basi ni bora zaidi na ni kwamba kama ni kubwa kabisa kuliko kumuona Allah. Mashi yani afwan masufi yao jinsi wanavyosutana hapa wanamuona Allah hapa hapa duniani. Thumma qala al-Ghazali, Imam Ghazali akasema, fa amsalu hadhihi al-maqshaf al-mukashafat la yanbaghi an yunkiruha al-mu'min, anasema mfano vitu kama hivi muislamu hakuna haja kuvikataa, yani huoni mama karama. Imam Ghazali huyu bwana taarifa zake tushazieleza hapa sana, lakini naona hapa chini amezieleza. Bwana huyu anaitwa ni Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Tawsi, na al-mulaqab alipewa jina la Hujjat al-Islam, mala fi akhir umrihi ila istima' al-hadith wa tahfiz al-sahihayn. Ni kwamba bwana huyu mwisho kabisa katika uhai wake alikuja akajuta akasema, kwa nini mimi nikanishughulika na ilmu al-kalam, mambo ya falsafa na mambo mengine kama haya. Akawa sasa anashughulika na kitabu na sunna, anasoma Qur'an, anasoma na hadithi. Lakini mwanzo kabisa alikuwa ni mtu ambaye anajihusisha zaidi na masala ya elimu za falsafa, na ndio maana ikawa ahlul ilm wakatukataza tusije tukasoma kitabu hiki, ndani yake mna mambo mengi ambayo yatampoteza mtu. Na zamani ilikuwa kama hujasoma kitabu cha Imam Ghazali waambiwa wewe si shekhe. kwani kasoma kitabu cha Mungu pale? Ah, na wachawi wote lazima wakisome kitabu hiki. Na mambo huko, mambo ya falaki ya yote yao, yani kitabu hiki cha Imam Ghazali hakifai kabisa. Na katika mambo mengine ambayo ya masufi, sikiliza kisa kingine hicho. Anasema yakulu Abu Yazid al-Bastami, ndio yule ambaye tulimtaja huko nyuma, yukhatabu Allah, akimkhutubia kwa maana akizungumza na Allah, anamwambia fazayyini biwahdaniyatika, na kuomba Allah ni kwamba unipambe, kwa sababu wewe una wahdaniya, basi nipambe na mimi wahdaniya, na waalbasni rabaniyatika, na vile vile univishe ile masala ya rububia, na warfa'ni ila ahdiyatika, na yule kwamba kullu wallahu ahad, yani wewe ni peke yako, basi uniuniwe kwa hilo, hatta idha ra'ani khalquk, mpaka nifike hatua watakaponiona viumbe vyako, qalu waseme ra'ainaka, tumekuona, yani tumekuona wewe Allah. Wa yakulu an nafsihi, na bwana huyu alikuwa akisema kwa nafsi yake, kwa maana katika hali ambayo pengine ndo ile kwamba anamuona Mola, anasema hivi, subhani subhani ma azam sha'ni aljannatu la'bat sibyani, yani sisi tunasema subhanallah, yeye anasema subhani subhani masufia hizi. Ndugu zangu Waislamu, watu bwana, kama hakusoma Gogoro, Gogoro sana kabisa, wakae watu katika majlisi wasikilize mambo ambayo yalikuwa yanaweza kayapelekea mahala pabaya. Naam, tunarudi katika tafsiri yetu, ma kadhaba alfuadu ma raa, ni kwamba moyo haukudanganya, yani haukusema urongo, ma raa ya yale ambayo uliyoyaona. Kisha aya inafuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad ra'ahu afatumarunahu ala ma yara, je mnajadiliana naye Muhammad kwa yale aliyoyaona? Hapa inaingia katika kisa cha nani? Al-mushrikun. Kisa hiki cha Miraj ni kisa mashuhuri, na al-Furuni bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari ile wengi walikataa, wakapiga miguu chini kwamba haiwezekani, na wengine walikuwa shamuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini baada ya kueleza kwamba yeye alikwenda Jerusalem katika safari ambayo yachukua mwezi na pengine katika mashaka makubwa kabisa kwenda na kurudi, amekwenda usiku mmoja, wengine wakasema hapa tena kuna nehi na kinehi, hii kinehi wewe, yani wewe bwana wewe. Sasa wengine ndio wakaagana na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Allah anasema kwamba afatumarunahu, hivyo nyinyi washirikina mnajadiliana naye huyu Muhammad, mnabishana naye, ala ma yara, yale aliyoyaona, ameona mambo mengi. Afatumarunahu, hivyo mnabishana naye, mnajadiliana naye, ala ma yara, yale aliyoyaona, kwa sababu ilifika hatua mpaka wengine wanamuuliza, hebu tuelezee basi Baitul Maqdis ikoje. Naam, Jibril akaileta mbele bwana Mtume sallam akaonaelezea. Ukiingia tu kuna mlango, mlango mkubwa, kushoto kuna mlango mwingine, alafu mbele kuna ngazi kidogo. Sasa mpaka wengine kweli. Mfano kama leo ukiambiwa wewe elezea habari ya White House ya Barack Obama. Naelezea. Ukiingia mpaka wa Marekani, wewe ushafika kweli wewe, kama hali hii mpaka unaelezea faili la Obama lile, la mambo ya ushoga, niko same plan. Marekani kwa FBI na kupiga saluti huyu kweli. Kwa hivyo ilifika hatua wanamjadili, hem tuoneshe, tuambie ilikuwaje. Baitul Maqdis ndo hapa inasema afatumarunahu, hivyo ndo mnabishana naye, ala ma yara, yale aliyoyaona. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, nabila shakka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemuona Jibril, ra'ahu nazlatan ukhra, kwa mara nyingine, ambayo hii inafasiriwa mbele katika inda sidratil muntaha. Afatumarunahu ala ma yara, ndio mnabishana naye Muhammad sallallahu alayhi wasallam nyinyi washirikina, ala ma yara, kwa yale aliyoyaona katika safari yake ya Miraj. Afatumarunahu ala ma yara, hivyo ndio mnabishana naye, mnajadiliana naye kwa maana miraa, yani ikawa ile hali ambayo mtu asema na mwingine ajibu hoja. Kwa hiyo Makureishi hapa washirikina wanazodolewa, afatumarunahu ala ma yara, hivyo ndio mnabishana naye, ala ma yara, kwa yale aliyoyaona. Aya inasema ya kwamba walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, na kwa hakika yeye Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemuona Jibril, nazlatan ukhra, yani mara nyingine, nazlatan ukhra, amemuona kwa mara nyingine. Walaqad ra'ahu, na bila shaka yeye Muhammad ra'ahu, bimaana ra'a Jibril, amemuona Jibril, nazlatan ukhra, kwa mara nyingine, inda sidratil muntaha, pale penye mkunazi, inda sidrati penye mkunazi, almuntaha, almuntaha kwa maana panapomalizikia mambo yote, au pahala ambapo ndio mwisho wa mambo yote, almuntaha. Walaqad ra'ahu, na kwa hakika Muhammad amemuona Jibril, nazlatan ukhra, kwa mara nyingine. Tafsiri ambayo alitoa الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله أنا سيما قوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيما أنا سيما هذه هي المرة الثانية يعني مرة هي فيلي هي فتاج قوما أممونا مرة أخرى كتك نزلة أخرى يقصدوها قوما هي المرة الثانية مئل مرة فيلي التي رأى ambao alimuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fiha Jibril ala suratihi allati khalaqahu Allah alayha wa kanat laylatul Isra. Mara kwanza alimuona wapi? Alimuona kama tulivyosema, tulivyosoma katika aya za nyuma kwamba Jibril alikuwa katika bil ufuqil ala thumma kishadana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Kwa hivyo Jibril alikuja katika ubawa, yani ile umbile lake alimuona sasa, hii mara ya kwanza. Mara pili, nazlatan ukhra, ni pale bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda katika safari ya Isra, na akawa amemuona Jibril katika sura yake kama alivyomuona alipoteremka duniani katika sura yake. Anasema Ibn Kathir, waqad qadanna al-ahadith al-waridah fi al-Isra bituhkiha wa alfadhiha fi awwal surah subhana ma aghna an i'adatiha huna. Anasema kwamba hii tushaeleza katika sura al-Isra, subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram. Kwa ukirudi huko tueleza hadithi nyingi ambazo zinakusanifisha ile safari nzima ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na tumeshaeleza kwamba anna ibn Abbas, ilikuwa ibn Abbas kana yuthabbitu ru'yata laylat al-Isra wa yastashhadu bi hadhihi al-aya, ni kwamba Abdullah bin Abbas alikuwa anasema hivi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona Jibril wakati alipokwenda katika safari yake Isra, alimuona sa, na anastadili na aya hii ya kwamba anasema walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha wa tabi'uhu jama'atun min as-salaf والخلف جماعة من الصحابة والتابعين وغيره وصف ومثبتش قوامبا نزلة أخرى بمعنى قوامبا ونمتوم صلى الله عليه وسلم ألمون جبريل كتكو بللاك ملايا فيلي فلا الفقوين كتك سفاريا معراج نألمون هافو أمبابو فلا ميتوا عند سدرة المنتهى. تفسيري هي ليو تفسيري أمبايو imechukua nafasi kubwa katika kuelezea kwamba Rasulullah walaqad ra'ahu nazatan ukhra, anasema qala ra'a Jibril, yani iko hadithi katika sahihi Muslim, waqad thabata fi sahihi Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu annahu qala في قوله تعالى katika kauli yake walaqad ra'ahu nazlatan ukhra qal amesema maana yake ni kwamba mtume صلى الله عليه وسلم ra'a jibril amemuona jibril katika ile hali yake iliyokuwa ya kawaida na katika baadhi ya hadithi zimekuja vile vile tafsiri ya mujahid ra'a rasul sallam jibril fi surati marratayn وكذا قال قتادة وربينا أنا سنجنيه هذه ديبو أبابو زمكوجة كتكا رواية بالمبال فإذا بعض يصفة أبازو بنامتوم صلى الله عليه وسلم أميليزا كما بجين سياني إبريل فقوة ممونة كنا بعض الحديث نجينة زيكو صحيح نجينة زيكو صحيح لكن هي موجة أبازو تقسمولية هفا هي نصحيح أميسيهيش الألباني كتكا صحيح الجامع نعم عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية كتوكا كو عبد الله بن مسعود كوس آيهين آية إبي ولقد رآه نزلة أخرى عند سدة المنتهى قال أما سيما عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سيما بن مسعود وسلم رأيت جبريل نممون جبريل كو فهيني قول يمتوب أنا سيما نممون جبريل وله أكيو أنا 600 جناح باوى 106 ينتصر منه ريش تهاويل من الدر والياقوت باوى 106 هيزو زبكوتيكا إن بكوتيكا نيني مباوى أو كما فنسين منيويا أبو منيويا هايا ينمرمتا تهاويل ينمرمتاكا كتوكانا نا فيتو في ثماني كما ياقوت نا بجنيبو حديث هي أمسيهيش الألباني كتك صحيح الجامع نزيكو حديث جنجيني كما هيزي لكن دنياك زكازينا ضعف بعض أمامه يكوى ستهي المهم ولقد رآه نزلة أخرى نكو حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم أممون جبريل ومران جنجيني عند سدرة المنتهى بينه ومكنازي سدرة السدرة ومانا مكنازي المنتهى ni pale ambapo ya panapomalizikia mambo. Kumbe huu mkunazi huu ni mkunazi upi? Mbele huku tutakuja kuona baadhi ya ahadithi ambazo Mtume صلى الله عليه وسلم anaelezea namna gani mkunazi ulipoweza kufunika sifa zake. Lakini kwa fupi naweza tukasema alul ilm wameuelezea mkunazi huu kama ifuatavyo. ونسيما كتك تفسير نينجي تفسير الإمام القطب للنجنيز هي شجرة عظيمة تقع في الجنة ومبقنا ذيه لإيسي أمباول كبوة وكوكفوني في سماء السابع كتك وينه وسابع ولكن جذورها في السماء السابع lakini mashina yake yako katika wingu wa sita. Mkunazi huu uliotajwa hapa Sidratul Muntaha ni kwamba uko katika pepo na uko katika wingu wa saba, lakini juzur muma na juzur juzuru naweza kusema ni mizizi au shina au kitako. Sasa mizizi yake au shina lake liko katika wingu wa sita na وبها من الحسن نمشيه ونوزور ما لا يستطيع أحد من البشر أن يصفه لكما هيكون أنت أما أتكيويز أتوصف أزور نمشيه بل تثبتشت كما المسلم محمد صلى الله عليه وسلم كتكاريز أما المشهور لديكم هنا حديث الكرسي حديث أبي هريرة ونمتم السلام من سيما قال الله تعالى الله من سيما وبأعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نموانالية وجويمة ما مؤمبايو هكونا جيشو ما عين رأت لفتكونا ولا أذن سمعت ولا سكيو يكوى لابد يلوية سكيو ولا خطر يعني كوى جيشو كتكمويوانك قلب يعني يكوى أفان يميجينيشن akaambua kwamba kuna ba wanawake mahulaini basi akimwona mwanamke mzuri basi anaona ndo huwa sio mahulaini wa peponi hawa naonekana hapo kama yule ah. Moyo hakuna atimiki. Kwa hiyo mtu asiyekafikiria kwamba duniani kuna vitu vya fahari, magari mazuri, ma V8 na nini nani, kwa hivyo akaishi kama na huko si kuna huko kuna mambo mengine mapya. Gari si mpaka uchie petroli, si mara si bolgenti imekatika. Huko kuna mambo ambayo vipando mtu. Ndio hivi vipando vya huko eh. Basi mimi niko kule duniani nikipanda juu ya ile vihiti langu lile. Ndio nilikuwa ninajiona kumbe huku kuna vipando ambavyo hicho halijapata kuona. Kwa hiyo mti huu bado ubakie tu kama ni mti ambao hatuwezi tukaufanyia imagination. Uzuri wake ulivyo. Na katika tafsiri ya al-Imam al-Qurtubi anasema wahtulifa lima summiyat sidrat al-muntaha ala aqwal tis'a wama khilafiana wafasirina na al-ulama kwamba mti huu kwa nini ukaitwa sidrat al-muntaha, kuna kauli tisa na zote ni kauli ambazo zaambatana na kauli za watu walikuwa thiqa masahaba kina Abdullah bin Abbas na wengineo. Al-Imam al-Qurtubi akazitoa kauli hizo tisa. Ya kwanza anasema ni kauli ya Abdullah bin Mas'ud, an Ibn Mas'ud anasema annahu yantahi ilayha kullu ma yahbit min fawqiha wa yas'adu min tahtiha. Hii tafsiri ya kwanza, yani umeitwa mkunazi almunta, yani panapomalizikia mambo. Abdullah bin Mas'ud akasema ni imeitwa hivyo kwa sababu yantahi ilaiha, yakoma pale, yagota pale, yamalizikia pale yale yote ambayo yanateremka kutoka kwa Allah na yale yote ambayo yanayopanda wa yas'ad min tahtiha, kwa sababu kuna mambo ambayo amali zetu za purification juu na kuna mambo Allah atoa aleta chini. Kwa hivyo yanafika pale, ya juu yanagota pale na ya chini yanagota pale. Kwa hivyo Abdullah bin Mas'ud akasema ndio maana ikaitwa mkunazi wenye kumalizikia mambo. Nafikiri watu wengi wana waswahili watasema bwana tutaonana kesho chini ya mkunazi. Maanake nini? Akusudia kwamba na hapo ndio hapo bwana tutakuja kuonana, umendhulumu, haya haya baba tutaonana chini ya mkunazi. Lakini tafsiri sahihi, tafsiri nyingine ni annahu yantahi al-anbiya'u ilayha wa ya'zab ilmuhum amma wara'aha qalahu ibn Abbas. Ibn Abbas anasema hapo ndipo ambapo yamalizikia elimu ya manabii wote. Manabii wote wanafikia mwisho hapo, na kwa maana hiyo basi inakuwa hakijulikani kuna nini nyuma yake. Kuma huu sinu mkunazi, kuma nabii wa mwisho nafikia hapa. Minwaraa huku huku sasa, hafujulikani, hakuna nabii yote mwenye kujua. Kuna maana ikaitwa sidrat al-muntaha, hii ni kauli ya Abdullah bin Abbas. Kauli nyingine wanasema, anna al-a'mala tantahi ilaiha siqbad minha. Kwamba matendo yote yanafika pale na yanakabidhishwa pale, qalahu siha. Kauli nyingine ya nne ni al-intihaa al-malaikatu wal-anbiya'u ilayha wa wuqufuhum indaha. Kauli hii amesema Ka'b kwamba malaika nao na manabii wote wafika hapo. Mkunazi ndio wapo basi. Hakuna tena hata kuinua step moja. Ushafika hapo ndio habari zimekwisha. Kauli nyingine ni summiyat sidratul muntaha li'annahu yantahi ilayha arwahu ash-shuhada. Maneno haya amesema Rabi' bin Anas kwamba roho za mashahidi wale wanakufa shahidi, lakini ushahidi huu ni ule ushuhuda, sio huu ambao watu wanaofahamu. Hii ni wrong concept, kwamba mtu ukajivika mabomu vilipuzi akenda akajilipua katikati ya watu tenie pengine msikitini na pengine ikawa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kafa shahidi. Ah bwana, huku si ushahidi. Kwa hawa wanakufa hali ya kwamba ni makafiri, na finnari jahannam khalidina fiha, wamejiua wenyewe nafsi zao. Ushahidi huu kwamba fulani kafa shahidi bwana kajilipua katikati ya watu ni kwamba mashahidi wale mashahidi hata basi roho zao zinafika hapo mwisho hapo, Kwa ikaitu siratil muntaha. Kauli nyingine, liannahu yantahi arwahul mu'minin. Ima kauli ya mesema katada. Roho za waumini zinagota hapa. Kauli nyingine, liannahu yantahi ilaiha kullu man kana ala sunnati Muhammad sallam wa manhaji. Kauli hii amesema Ali bin Abi Talib kwamba wale wote ambao walikuwa wameshikamana na sunna ya bwana mtume sallam na manhaji yake basi watashika mpaka sidatul muntaha, basi tena hawawezi tena kwenda mbele. Kauli nyingine wanasema ni kwamba hiya shajaratun ala ruusi hamlatul arsh ilaiha yantahi ala alkhalaiq. Kala Kaabu aila, yani Kaabu akasema ni sehemu ambayo nchi kama tulivyosema kizuruha mimea yake isara mizizi yake katika wingu wa sita. Kwa hiyo kuna malaika ambao wamebeba arsh. Sasa hawa inakuwa kama wamebeba ile sidratul muntaha, na kwa maana viumbe ndo hawawezi tena kwenda zaidi hapo sidratul muntaha. Na kauli nyingine sumiyat lidhalika lianna man rufi ilaiha izaha fil karama, yani kwa maana kwa yote ambaye atakayepelekwa mpaka hapo, basi na maana ule utukufu wake wote hakuna zaidi ya hapo, ataheshimiwa zaidi ya hapo, ataheshimiwa mpaka pale ambapo amefikishwa sidratul muntaha. Hawezi akapelekwa nyuma sidratul muntaha, ule utukufu wake kama tulivyoona kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifika katika hiyo sidratul muntaha, lakini hakuweza akaambiwa njoo kwa huku nyuma ya mkunazi. Kwa tafsiri hizi ni tafsiri tisa ambazo zimetafsiriwa na ahlul ilm kuhusu sidratul muntaha, na nafikiri huko mbele zaidi tutakuja kuona baadhi ya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. ولقد رآه نزلة أخرى نبي لشك محمد صلى الله عليه وسلم أممون جبريل كتك سرياك يكي حكيك كمليك ومرنيجين عند سدة المنتهى فنيمكنازي أباو نموشو كماليزكية مبويوت عندها تتقوان زيها فجنة المأوى تسمامك في آيهين باركم نني. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم إن شاء الله.